Jambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Majirani wa kituo Munzenze kinachohifadhi watoto waliokotwa barabarani katika mkoa wa Changhuzo wanasalimu ujirani mwema kati yao na watu wanaotunzwa kituoni humo tangu kuwepo kwa uzio unaowatenganisha. Lawama ni tele kwa watu walio kwenye foreni kwa mahitaji ya mafuta kwenye kituo cha ugavi maarufu Destin Oil Center, wanalamikia hitilafu za ugavi. Na sekta za uchumi, elimu, kilimo na ufugaji zilididimia zaidi ya sekta nyingine katika muda wa miaka mitano Rais Evariste Ndayishimiye akiwa madarakani. Maoni ya asasi Paksemi inayowahamasisha Warundi kubadili mwenendo. Ni haya bila shaka na mengineyo katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwele Serafina Hakizimana, na tuunganisha kimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya majirani wa kituo Munzenze kinachohifadhi watoto waliokotwa barabarani, kituo kilicho katika mkoa wa Changhuzo, wanasema kufurahia ujirani mwema uliopo kati yao na watu wanaotunzwa kituoni humo tangu kuwepo kwa uzio unaotenganisha kituo hicho na mashamba yao. Wanaeleza kuwa wakazi wa kituo hicho hawaharibii mashamba kwa sasa na kwamba hata wizi ulipungua majumbani. Nestor Banigwa, naibu kiongozi wa kituo hicho, anafahamisha kuwa hali ilikuwa ngumu mwanzoni kisa kutokuwepo kwa uzio na ujirani ushwari kwa wakati huu. Kwa upande mwingine, Boniface Wanyezako, gavana wa mkoa wa Changhuzo, anaamini kuwa kuishi pamoja ni jambo la hekima kati ya wakazi na watu hao wenye hifadhi katika kituo cha Munzenze. Anaongeza kuwa hali imebadilika kufuatia hamasa zinazofanywa ndani ya jamii ili kusaidia watu kuelewa jinsi ya kuishi na watu hao. Baadhi ya mabinti wakazi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kupenda maongezi wanayofanya na wazazi wao kuhusu tabia zinazostahiki kipindi cha ujana wao, ila kwamba matokeo ya mazungumzo hayo hayawi yenye tija zaidi. Wanaeleza kutopenda namna wazazi wanavyowakataza mahusiano na wavulana bila kuwafafanulia zaidi sababu. Wazazi wa mabinti hao, wao wanajidai kujitahidi wawezavyo katika hamasa hizo. Mwana saikolojia Atanaze Ngenda Kurio anawakumbusha wazazi kuwa karibu ya watoto wao kipindi hicho ili kuwalinda hasara zaidi. Watu wanaokaribia 800 ambao miongoni mwao zaidi ya wanawake 600 na wanaume wanaozidi 100 ni wahasiriwa wa ukatili wa kijinsia tangu mwezi Januari hadi Mei mwaka huu katika mkoa wa Kayanza. Sylvain Bakanibona, mshauri wa gavana husika na masuala ya kijamii, michezo na utamaduni, anawaalika wananchi kushutumu watu wanaotenda unyanyasaji wa aina hiyo mitaani ili waadhibiwe kisheria. André Florian, mtaalam katika masuala ya kisaikolojia, anagundua kuwepo haja ya wananchi kuthubutu kutoa habari mara wanapokumbana na ukatili huo mitaani, na utawala kuandaa mikutano ya hamasa za upambanaji dhidi yake. Au sio, Patrick Sengiumva? Idadi zinazotolewa na idara inayohusika na maendeleo ya familia na jamii mkoani Kayanza zaonyesha kuwa tangu mwezi Januari mwaka huu hadi mwezi Mei, watu 745 walifanyiwa ukatili wa kijinsia. Hesabu hizo zaonyesha kuwa baadhi ya watu hao 616 ni watu wa jinsia ya kike, huku 129 nao wakiwa ni wa jinsia ya kiume. Andrea Floriano, mtaalamu wa mambo ya kisaikolojia mkoani Kayanza, aona kuwa idadi hizo ni kubwa sana, huku wakitaka raia wanaofanyiwa ukatili huo wa kijinsia kutokuwa na soni ya kuzungumzia yaliyowafikia ili wahudumiwe ipasavyo. Autaka uongozi kuendesha hamasa kwa raia kuhusu ukatili wa kijinsia na kinga ya jambo hilo katika jamii. Mtaalamu huo mambo ya kisaikolojia ayataka mashirika yanayopambana dhidi ya haki za binadamu kushughulikia sana na ukatili wa kijinsia unaofanyia wanaume katika familia zao. Kauli moja na Silveva Kanibona, mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya utamaduni, michezo na mambo ya kijamii. Kiongozi huo awataka raia kusota kidole yeyote atakaye hukumiwa na makosa ya ukatili wa kijinsia ili aadhibiwe kulingana na sheria. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana kwako Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Tuende moja kwa moja hadi Gitega. Lawama ni tele kwa watu walio kwenye foreni kwa mahitaji ya mafuta kwenye kituo cha ugavi maarufu Destiny Oil Center. Wanaeleza kukerwa na hitilafu zinazounda ugavi kisa kutokuwepo kwa wakala hata mmoja wa shirika mratibu wa operations za mafuta SOPEBU kwa kifupisho, ili kusimamia kazi za utoaji. Msimamizi wa shirika SOPEBU anajiuza kuwa hatua huwa zikichukuliwa kunapojitokeza wafanyakazi wa vituo vya ugavi wanaoharibu mpango wa utoaji. Anajiuza kwenda kufanya upelelezi kuhusu shutuma za wahitaji kwenye kituo hicho cha Destiny Oil Center ili ajue hali ya mambo. Au sio, Gerard Nibigira? Watu hao wenye magari wanaopiga fora mbele ya kituo cha ugavi wa mafuta ya kuendesha gari cha Kitega maarufu Destiny Oil Center wakisubiri kupewa mafuta ya aina ya essence wanuna kwa sababu tatu. Kwanza, kazi hiyo yaendeshwa pasina wafanyakazi wa shirika SOPEBU linalohusika na swala la mafuta ya kuendesha gari ili kusimamia kazi yenyewe. Pili, ugavi wa mafuta hayo ulianza jana usiku majira ya saa moja na kukomeshwa majira ya saa mbili ama saa moja ya asubuhi ya Jumanne hii. Ugavi huo umeendeshwa upya na kukomeshwa saa tatu. Wafanyakazi wa kituo hicho wakiwa wamesema awamu ya kwanza ya lita 4000 za mafuta ya aina ya essence ilikuwa imekwisha, bali watu wanaosubiri essence kwenye kituo hicho hawakubali matamshi hayo na kusema kuwa bila shaka lita hizo 4000 hazijamalizika bado. Wajifikiri sasa kwamba wafanyakazi wa kituo cha ugavi wa mafuta ya kuendesha gari Destiny Oil Center wameorodhesha magari bandia. Walani pia jambo kwamba hata awamu ya pili ya lita 4000 imekawia kutolewa. Tatu, wapokea vibaya kuwepo kwa magari yasiyopiga fora na yanayopewa mafuta ya aina ya essence yakipita karibu na magari yanayopiga fora. Pia walani jambo kuwa pikipiki zisizo na mtandao igitoro pase za pewa mafuta bila shida yoyote, lakini kwa sharti la mlungula. Aidha, kwa mjibu wa watu hao wenye magari wanaosubiri kupewa essence, wafanyakazi wa SOPEBU wangekuwepo hitilafu zote hizo hazingeri alifiwa, na ndio maana sasa waomba siku za usoni wawe katika vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa SOPEBU bwana Samuel Ndaisenga amesema kwa njia ya simu kuwa ni dhahiri kwamba baadhi ya wafanyakazi wa vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari wafanya makosa kama kuorodhesha magari bandia na mengineyo, na kwamba adhabu zachukuliwa anaye husika na makosa hayo. Hatimaye ameahidi kuendesha uchunguzi kwenye kituo cha ugavi wa mafuta cha Kitega Destiny Oil Center na vituo vingine vinavyosotwa kidole. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Kutoka Kitega tusalie kwenye ukurasa huo daima, turudi Bujumbura. Wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Brarudi katika tarafa ya Mukaza wanatakiwa kuheshimu bei rasmi za bidhaa hizo kulingana na kategoria zake. Agizo la Florent Ezabahizi ni katibu tarafa Mukaza katika mkutano na watawala, mawakala wa usalama, wasimamizi wa bohari kubwa na bohari ndogo pamoja na ba leo Jumanne. Tumsikilize katika tafsiri hii ya Clovis Nyonkuru. Murukurikiranwa n'abana menshi tumaze gukorana hamwe n'abajejwe bubare abafise bubare abafise amamega hamwe. Tumeendesha mkutano pamoja na wamiliki wa virabu vya pombe, wamiliki wa vituo vya kurangulia vinywaji, wakiwemo maafisa wakuu katika kiwanda Brarudi, ili tujadili pamoja kuhusu uheshimishaji wa bei ya vinywaji vinavyozalishwa na kiwanda Brarudi. Tuliendesha mikutano mingi nao, lakini hawakujali walioyataka. inatakiwa. Ndiyo maana umeendeshwa mkutano huu. Tumemtaka afisa Brarudi katika ukanda huu kuheshimu usambazaji wa vinywaji vyovyote vinavyopatikana ili hata yule raia mwenye kipato cha chini aweze kuhudumiwa. Jambo jingine, tunawataka Warundi kutoka katika lile zoezi la biashara haramu ili kuwepo ustawi katika wananchi wote. Kikundi cha kwanza katika zoezi hilo kinahusu wafanyabiashara wa bidhaa hiyo, na hao wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria kwa juu wanapandisha bei kiholela. Kuna wengine wanaoficha vinywaji kutoka Burundi, hao watakatiwa kesi ya mafumanizi ili tuweze kutokomeza mwenendo huo wa watu ambao hawataki kuheshimu sheria za kitaifa. Muri parke imana zikibiriraho kugira abantu dushobore guhagarika uwo murindi w'abantu adashaka kubahiriza amategeko y'igihugu. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Asasi Paksem inayohamasisha Warundi kubadili mwenendo inagundua kuwa sekta za uchumi, elimu, kilimo na ufugaji zilirudi nyuma sana kuliko sekta nyingine katika muda wa miaka mitano iliyopita Rais Evariste Ndayishimiye akiwa madarakani. Katika kipindi kwa wanahabari jana Jumatatu, Faustin Ndikumana, mratibu wa asasi hiyo, anazikumbusha nyadhifa husika kuanzia serikali na chama tawala kuwa mafanikio ya Burundi yako mikononi mwao, na kwamba hali ikiendelea kuwa mbaya ole ni kwao. Anawaalika kukubali fikra za wengine ili shida zinazoliandama taifa zipate jawabu. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Mpenzi msikilizaji, asante kwa Serafini Hakizimana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo, tuseme bye bye.